چی زوند غوانم ده مرگونو دنیا اخلم ستڑی ستڑی ده غمونو دنیا اخلم ستڑی ستڑی ده غمونو دنیا اخلم چی زوند غوانم ده مرگونو دنیا اخلم ستڑی ستڑی ده غمونو دنیا اخلم ستڑی ستڑی دا غمونو دنیا اخلم دا چی گرزم دا بارو تو پجامو کی دا چی گرزم دا بارو تو پجامو کی سادا نیم دا گلونو دنیا اخلم ستڑی ستڑی دا غمونو دنیا اخلم سادا نیم دا گلونو دنیا اخلم ستڑی ستڑی دا غمونو دنیا اخلم چی جوند غوانم دا مرگونو دنیا اخلم ستڑی ستڑی دا غمونو دنیا اخلم ستڑی ستڑی دا غمونو دنیا اخلم چی مغرورونا دا مینې امید ساتم چی مغرورونا دا مینې امید ساتم مظلوم کیږم د ظلمونو دنیا اخلم ستڑی ستڑی دا غمونو دنیا اخلم چی جوند غوانم دا مرگونو دنیا اخلم ستڑی ستڑی دا غمونو دنیا اخلم ستڑی ستڑی دا غمونو دنیا اخلم گورا دامی دا ازاد زمیر اعلان دا گورا دامی دا ازاد زمیر اعلان دے چی دا تورو زندانونو دنیا اخلم ستڑی ستڑی دا غمونو دنیا اخلم چی جوند غوانم دا مرگونو دنیا اخلم ستڑی ستڑی دا غمونو دنیا اخلم ستڑی ستڑی دا غمونو دنیا اخلم دا ترخی شب گری زکر دیر پشوکلم دا ترخی شب گری زکر دیر پشوکلم چی دا مینی دا خوندونو دنیا اخلم ستڑی ستڑی دا غمونو دنیا اخلم چی جوند غوانم دا مرگونو دنیا اخلم ستڑی ستڑی دا غمونو دنیا اخلم ستڑی ستڑی دا غمونو دنیا اخلم کولم د جهاد ګرم سنگرونا کولم د جهاد ګرم سنگرونا د جنت د سنگارونو دنیا اخلم ستړي ستړي د غمونو دنیا اخلم چی جوند غوانم دا مرگونو دنیا اخلم ستڑی ستڑی دا غمونو دنیا اخلم ستڑی ستڑی دا غمونو دنیا اخلم شاعر زغنی کوم گران مفتونا شاعر زغنی کوم گران مفتونا مین کی گم دا دردونو دنیا اخلم ستړي ستړي دا غمونو دنیا اخلم چې ژوند غواړم د مرګونو دنیا اخلم ستړي ستړي دا غمونو دنیا اخلم ستړي ستړي دا غمونو دنیا اخلم ستړي ستړي